Kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, elmélkedésünk, igehirdetésünk alapját a Jelenések könyvéből vesszük, úgy, ahogy a harmadik részben találjuk megírva a 14. verstől kezdve a 22. verssel befejezőleg. A laodiceai gyülekezetnek írt levelet olvassuk fel, és a jelzett helyen a Jelenések könyvében a harmadik részben a 14. verstől kezdve Isten igéjét a következőképpen találjuk. A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú Isten teremtésének a kezdete. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró, bár csak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben megtisztított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt magadnak, hogy bekend a szemed és láss. Akit én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Igyekezz tehát és térj meg. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ámen. Foglaljatok helyet, testvéreim. Szeretettel köszöntelek benneteket. Ezen az estén, amikor újból Isten igéjét próbáljuk hasogatni és megérteni, ugyanis olyan összevisszaság, sokféleség, értetlenség van ezen a világon, és egyre inkább, hogy már azok is kapkodják a fejüket, akik soha Bibliát a kezükbe nem vettek, azok is gondolkodnak, hogy vajon mi lesz ebből az összevisszaságból, ebből a tanácstalanságból. Legalább a hívő ember álljon szilárdan, és tudja azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, és körülbelül merre kellene menjünk ahhoz, hogy értelmes legyen az életünk, hogy értelmet kapjon az életünk. A 14. Zsoltárban, máshol is, de a 14. Zsoltárban azt olvassuk, hogy azt gondolja a bolond magában, hogy nincs Isten. Utálatosak a tettei, tehát nem szeretné, hogy Isten legyen, ezért kiszorítja Istent a tudatából, eltakarja a szemét, és úgy folytatódik ez az igevers, hogy Isten pedig keresi, hogy ki az értelmes, ki az, aki az értelmet keresi abban, amiben leledzik, az értelmet keresi abban, ami előttünk áll, de ezt nem fogja megtalálni a Biblián kívül. Na most, testvéreim, az ember áll, és fogalma sincs, hogy mit kezdjen saját magával, és tömi magát információval, ez a mostani emberre vonatkozik. Aztán úrrá lesz rajta, mivel mindenfélét összeolvas, mindenfele kutakodik, ezért megtelik félelemmel, mindenféle fóbiával. Van, aki agresszívé válik, van, akit a szenvedélyek kerítenek hatalmába, aztán nagyon sokan vannak öngyilkosok, van egy olyan program, ami állandóan méri a világon az abortuszok számát, a különböző betegségben elhunytaknak a számát, az öngyilkosok számát, és megdöbbentőek ezek az adatok, testvéreim. Az is megdöbbentő, hogy januártól kezdve egészen mostanáig már több mint 4 millió gyereket tettek el láb alól, és ha valakit elkapnak, hogy az utcán megveri a kutyáját, akkor számíthat nagyon nagy pénzbüntetésre. Esetleg olyan országok is vannak, ahol lehet, hogy be is kaszlizzák néhány napra, ha a gyereket teszik el lábalól, azzal nincs baj, az rendben van. Mondom, már több mint 4 millió gyermeket csak január 1-től. Na most miért nem tudja az ember, hogy hova álljon, miért van tele mindenféle aggodalommal, agresszivitással, miért forgolódik és fogalma sincs, hogy mit kezdjen saját magával? Azért, mert a használati utasítás az a Bibliában van, és az ember pedig nem törődik vele. Vagy ha törődik vele és kinyitja a Bibliáját, akkor meg egy kukkot nem ért belőle, és nem tudja, hogy mihez kellene tartsa magát. Az a sok Biblia kritika, ami elhangzik, sokszor még a teológusok részéről is, megingatja az embert. Éppen tegnap kaptam egy telefont, valaki fölhívott, és azt mondja, hogy tudom én, hogy Ferenc pápa elhatározta, hogy a Bibliát megszüntetik, és egy másik írást írnak helyette. Hát mondom, már felröppent ilyen, nem csak most, hanem régebben is, ilyen badalság, de nézd meg, mondom, a forrást, hogy honnan jön. Ez ilyen Blick magazinszerű valami zagyvaság lehet ugyanis. Testvérem, ezt azért mondom, hogy tudjátok, ha ilyesmi kerül a fületekbe, meg ne ijedjetek, hogy szegény Biblia bajba lesz, mert a mindenható Isten küldi ezt az írást nekünk. Ő íratta meg a Bibliát több mint 40 szerzővel, 1600 éven keresztül, és nem lehet megingatni a bibliai igazságokat, mert ameddig Tacitus Suetonius vagy ifja Plinius írtak arról a korról, és a kéziratukat megtalálták egyetlen példányban, és onnan terjedt el az egész világon, a Biblia iratait rögtön másolták, és több ezer, van olyan bibliai irat, ami 13 ezer példányba készült el már akkor. És amikor 1947-ben egy kumráni barlangnak a teteje berogyott egy beduin pásztor fiúnak a lába alatt, és beleesett ez a gyerek oda, és találtak egy csomó viasszal lepecsételt cserépedény, tehát semmi levegő nem tudott belehatolni, találtak egy csomó tekercset, amiben a bibliai könyvek voltak benne, és az egész világ felhördült, hogy na most aztán meglátjuk, hogy a Vatikán mit művelt, meg hogy lopták el a papok a Bibliának az igazi mondani valóját, és adtak helyette valami infámis zagyvaságot, és testvéreim, megvásárolták a világ nagy könyvtárai, megvásárolták azok a laboratóriumok, ahol analizálták a korát, meg mindenféle, és elhallgattak szépen, mindenki elcsitult, mert rájöttek, hogy 1947-ben, 2000 évvel a Biblia megjelenése után, 2000 évvel az iratok szerkesztése, másolása után senki nem változtatott rajta, egy fikarsznyit sem. Úgy el vannak terjedve az akkori iratok, hogy a Vatikán sem, ha 90 pápa lenne egysorban, azok se tudnák megváltoztatni, mert úgy el van terjedve az egész világon, ha ezt valaki meg akarná változtatni, először össze kellene szedje azt, ami mutatja, hogy eredeti, ez pedig akkor az agyvaság lenne, mintha itt a református templom tornyába valaki felmenne egy pehely párnával, szétszakítaná, szétszórná a szélbe, aztán elindulna, hogy szedje össze. Nem lehet. Isten gondoskodott róla, hogy a földközi tenger térségében a szent iratok, a Biblia iratai olyan gyorsan is a kereszténység, olyan pillanat alatt elterjedt futó tűzként, pontosan úgy, ahol kezdték üldözni, úgy képzeljétek el a világ térképét, hogy ott van a három hatalmas világrész, ott van Európa, ott van Ázsia és Afrika, és ennek az ütköző zónájában ott van egy pici kis nép, alig lehet látni, csak egy pontszerű a többi hatalmas birodalmokhoz képest, és onnan indul el a kereszténység, onnan indul szerte az egész világon, de mondom a földközi tenger térségében, pont úgy, mintha a zsidók meg a rómaiak, mert azok nagyon rühelték a kereszténységet eleinte, mintha belecsaptak volna valamibe, az meg szétfröccsent, és ahova fröccsent, ott mérgezett. Pillanatok alatt elterjedt a kereszténység. Istennel nem lehet kibabrálni, az ember saját magával kitolhat, de nem kell félteni a Bibliát, a szentiratokat nem kell attól félteni, hogy kudarcot vallanak, vagy gúnytárgyává válnak. Testvéreim, egy diák mondta nekem egyszer, ugye megvan írva a Bibliában, hogy ez a sátán el fogja hitetni az egész világot. Az egész világot elhiteti. Ha lehetséges, még a választottakat is. vagyis a gyülekezeteket, ott vannak a választottak, ott vannak egyben, a gyülekezetekbe is behatol egyfajta sátáni deizmus, akik Istennek fogadják el a sátánt, és testvéreim, nagyon nehéz szabadulni akkor, ha nincs a kezemben egy igazi információ, ha nincs a kezemben Biblia. Azt mondta nekem egyszer egy diák, hogy ő nem tudja, de neki szimpatikusabb Lucifer, mint Jézus. Mondtam neki, hogy ha te így gondolkodol, akkor ennek vannak következményei és konzekvenciái. Ugyanis, ha neked nem szimpatikus Jézus, akkor neked Isten sem szimpatikus, mert Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Tehát lehetetlen úgy antipatikus érzelmeket táplálni Jézus iránt, hogy az Atyával is ne kerüljek szembe. Na de nem csak ez van ebbe a megfogalmazásban, hanem az is, hogy azt kérdeztem tőle, ismerette a jónak és a gonosznak a természetét? És ez az ige, amit felolvastunk, ez mutatja a jónak és a gonosznak a természetét. A Bibliában nagyon sok ív van, mondom mindig, amikor erről van szó. Nagyon sok összeköttetést lehet találni, mert koherens a Bibliának az üzenete. Van olyan, hogy két ige vers hasonlít egymásra, vagy ugyanarra a dologról beszél, de van, amikor két könyv kötődik egymáshoz. Van, amikor a Bibliának az eleje kötődik a végéhez, és most pont egy ilyen helyzettel állunk itt szembe, ezt fogjuk megvizsgálni, és pedig. Azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok, és zörgetek. Testvéreim, a becsületes ember, ha be akar menni valahova, akkor elmegy az ajtóig, kopogtat, jelzi, hogy ott van, és a szándékát is jelzi, hogy szeretné, ha valakivel szót érthetne, aztán majd meglátják, mi lesz belőle. Beengedik, nem engedik, de mindenképpen, aki becsületes, az odaáll az ajtó elé, zörget és várja, hogy mi lesz az eredmény. Azt mondja Jézus, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Amikor Káin megölni szándékozott a testvérét, készült arra az agyában, a szívében először, utána pedig az agyában már forrt a dű, és gondolkodott rajta, hogy hogy tegye el a testvérét lábalól, akkor Isten szólt neki, és azt mondta, hogy vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik. Ez a gonosznak a természete, hogy leselkedik rád, nem kopogtat, hogy be akar menni, hanem keresi a rést. És abban a pillanatban, amikor megtalálta, akkor besúrran, és ha bement, akkor elvégzi az átkos munkáját, egészen addig, ameddig nem kérsz segítséget. Felülről például szabadíts meg minket a gonosztól, vagy bocsásd meg a bűneinket, de mindenképpen szabadíts meg a gonosztól. Egy hatalmas ív. A Bibliának az eleje megmutatja, hogy milyen a gonosznak a természete, az ajtó előtt, a szíved ajtó előtt áll és leselkedik. Jézus pedig azt mondja, én az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha megnyitod az ajtót, akkor bemegyek hozzád és veled vacsorálok, és mikor te rájössz, hogy ki vagyok én, akkor már nem te leszel ott a házigazda, hanem én, ezért te meg én velem fogsz vacsorálni. Ha rájössz, hogy ki az, akit beengedtél, és nem úgy, hogy oda tetted a kezed az ajtóra, hanem félreálltál, kinyitottad az ajtót, és beengedted. Na, mondom ennek a diáknak, érted, hogy mit szimpatizálsz te? Te egy olyan Lucifert szimpatizálsz, akit nem is ismersz, fogalmat sincs, de téged úgy fog tönkretenni, ahogy elő van írva, ha ilyen érzelmeket táplálsz. És még csak el sem fogadod azt, ha Isten igéje útba akar igazítani. Azt is mondtam neki, mondom, tudod, ugye a többiek kedvéért is. Mutass valamit. Gondolkodjatok el rajta. Valamit, amit a sátán alkotott, és a szép, hasznos, célszerű, áldott, és az örök élet felé vezeti az embert. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Semmi nincs. Semmi nincs, amit az ördög megalkotott, és az szép lenne, harmonikus lenne, szimmetrikus lenne, célszerű lenne, gyönyörködtető lenne, szeretetteljes lenne, az ember terelgetné az örök élet fele. Nincs semmi ilyen, nincs semmi. Az univerzum legszerencsétlenebb lénye, mert soha semmi jót nem tudott létrehozni, ami hasznos lenne az ember számára, a mindenkori ember számára, de mindent el tud rontani, amit a mindenható Isten megteremtett nekünk. Ez a különbség a kettő között. Van egy német atomfizikus, Bernard Filbert, aki a következőképpen fogalmazta meg azt a helyzetet, amiben most vagyunk. És nem most fogalmazta meg, hanem már évtizedekkel előre, majdnem 100 évvel előre megmondta, hogy hova fogunk jutni akkor, ha ennek a világnak szimpatikusabb lesz Lucifer, mint az Isten, és mint az ő fia, az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja Filbert. Az Istentől való elszakadásban egy sátánista misztika jön létre, vaskeménységű belső konzekvenciával. A gonoszságnak is megvan a belső törvényszerűsége, és ezt érvényre fogja juttatni, ahogy exteriorizálódik, ahogy találkozik az ember, ahogy kijön belőlünk a gonosz indulat, ahogy felépül a gonoszság, a bennem levő, meg a benned levő, a bennem levő gonoszság, összekapcsolódik azzal, ami benned van, meg a másikba, meg a harmadikba, és kialakulnak a gonosz helyzetek, kialakulnak a gonosz nyomorúságok, amik az emberre leselkednek, és még azt se lehet tudni, hogy micsoda. És azt mondja, az Istentől való elszakadásban egy sátáni misztika jön létre vaskeménységű belső konzekvenciával, amely átveszi az uralmat a föld felett, a luciferi deizmus, az, hogy elhiszik az emberek. Elhiszik, hogy a gonoszság az tulajdonképpen isteni erőkkel bír, és úgy is maga alá gyűri az embereket. Testvéreim, ez a legnagyobb hazugsága az ördögnek. Bármilyen korban, akármilyen helyzetből lehetett menni az Isten országába, ha valaki jelezte, hogy szeretnék ott lenni. Én is. Na hát legalább a hívők, az istenfélők. Nem felekezetekről beszélünk. Legalább az hívők, az Isten hívők, az Isten tisztelők, azok legyenek tisztában azzal, hogy mi lesz, és hogy mi van. Na, ezért állít előttünk a Laodicea beliekhez írott levél. Na most, hogy kerül ide a Bibliába ez a levél? Úgyhogy nem csak ez a levél van önmagában, hanem mint ahogy vasárnaponként tárgyaltátok, gondolom, hogy erről szó volt a 7 levél, azt mondja a Biblia. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, és így szólt. János mondja ezt el, az evangélista, akit száműztek a Krisztus hite miatt, a Krisztiánus magatartása miatt, a Jézusi magatartása miatt a Pátmos szigetére. Ez egy olyan kicsi sziget volt, hogy minden oldaláról lehetett hallani a tenger morajlását, és általában azokat a foglyokat, akiket erre a szigetre száműztek, az állandó morajlás és hang miatt 6 hónapon belül megbolondultak. János meg ahelyett, hogy megbolondult volna, kapta a mennyei jelenéseket, és amikor látta, hogy miről van szó, amikor akarjátok, olvassátok el, a 4. részben, a 4. rész kezdődik úgy, hogy ezek után láttam, hogy ott fent nyitva van egy ajtó, és hallotta a hangot, jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük, és azonnal elragadtattam lélekben, és ime egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki. Azért mondja János, hogy valaki, és nem mondja, hogy Isten, mert ugye ő foglalkozására nézve zsidó volt, és a zsidók nem szívesen mondták ki az Isten nevét. Inkább akármit mondtak, csak az Isten nevét nem merték kiejteni. Ez azt mondta, a trónuson a mennyben, testvéreim, a mennyben van egy trónus, azon kiülhet. Hát nem kell, nekünk nem kell mondani, tudjuk, hogy kiült a trónon a mindenható Isten. És akkor azt mondja Jánosnak, most figyeljétek meg, amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergámonba, Tiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodíceába. És most pont erről van szó. Tehát János nem önmagától, János nem azért írta, Péter is mondja ezt. Mi nem kitalált meg. Akkor, amikor a Biblia könyveit megfogalmaztuk, hanem mint akik tanúi voltunk annak, ami történt. János is azt írja le, ami történt vele. Amit most látsz, azt mondja, azt írd meg egy könyvben, és küldd el a 7 gyülekezetnek, így Laodiceába is, meg most Margitára ezt a levelet. A többiről beszéltünk, most lássuk akkor ezt a levelet, ezután a bevezető után, hogy hogy is fogadjuk, és mit mondjon nekünk. Azt mondja, ezt mondja az ámen, a hű és az igaz tanú Isten teremtésének a kezdete. Amikor Jézus azt mondja, hogy ámen, ámen mondom nektek, persze Károly úgy fordította, hogy bizony, bizony mondom nektek, ez egy esküszó. Azt jelenti, hogy mikor Jézus használja azt, hogy bizony mondom nektek, vagy bizony, bizony mondom nektek, ámen mondom nektek, vagy ámen, ámen mondom nektek, az azt jelenti, hogy üdvtörténeti szempontból nagyon fontos, ami következik, mikor Jézus elmondja. Azt mondja, ámen a hű és az igaz tanú. Testvéreim, egy olyan világban, egy olyan korban, amikor az ember már nincs tisztában semmivel, nem tudja, hogy honnan jön az igazság, mi van, olyankor Jézus azt mondja, hogy az igaz és hű tanú, aki az Isten teremtésének a kezdete. Miért mondja ezt pont Laodiceának? Azért, mert a laodiceai gyülekezet, és most kezdünk beszélni a gyülekezetről, a laodiceai gyülekezet fizikailag jól szituált, nagyon gazdag gyülekezet volt. Ott is éppen úgy, mint a filadelfiai gyülekezetben, a Filadelfiában összedőltek a házak és a helységek a földrengések miatt, és ilyen földrengés pusztította el Laodiceát is, de amikor a császár, a római császár felajánlta a segítséget, hogy újjáépíti a város visszautasította a gallér. Olyan gallérjuk az, hogy nem, köszönjük szépen. Van mindenre pénzünk, jól vagyunk. Igen, csak mindig mondani szoktam, vannak, akik mosolyogják, hogy amilyen a város, olyan a János. Amilyen a város, olyan a gyülekezet. Ha a város büszkesége olyan volt, hogy híre ment messze földön, akkor a gyülekezet is büszke lett. És úgy gondolta a gyülekezet is, hogy gazdag vagyok, mindenem megvan. Hatalmas énekkarom van, gyönyörű, a legjobb zenészeket szerződtettem ide, hogy nem lehet benne hibát találni. Itt minden úgy megy, mint a karikacsapás. Rengetegen vannak, tele van a gyülekezet fiatalokkal. Itt meg vagyunk gazdagodani, nincs szükségünk semmire, rendben vagyunk. Semmi problémánk nincs. Azt mondja Jézus nekik, hogy tudok a cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Bár csak hideg lennél, vagy forró. Na hát sokan nem értik ezt az igét, testvéreim, azért, mert hát milyen dolog az, hogy azt még értem, hogy bár csak forróbb lennél, bár csak jobb lennél, de hogy bár csak rosszabb lennél, hát Isten nem mondhat ilyet. Jézus nem mondhat ilyet. Ennek a városnak az volt a helyzete, a földrajzi helyzete, hogy a kereskedelem miatt nagyon jó helyen volt, de nem volt ivóvize. Azt messziről kellett hozni, és egy olyan jó 10-12 kilométer távolságban volt termálvíz, ami viszont nagyon jó volt a különböző nyavajákra, mint ahogy most is jó, és volt hideg forrásvíz, ugyancsak vagy 10-12 kilométer távolságra. És mivel pénzük volt, csatorna hálózatot építettek ki, és elhozták a forró vizet, hogy fürecskéljenek benne, gyógyítsák a tagjaikat, és elhozták a hideg vizet, csak az volt a baj, hogy a forró víz a 12 kilométer alatt egy kicsit elhűlt, a hideg víz meg egy kicsit megmelegedett, és langyos lett belőle. Ezért azt mondja Jézus, hogy te azt gondolod, hogy gazdag vagy, mert megcsinálhattad magadnak, de úgy járt a lelki életetek itt a gyülekezetben, ti úgy jártatok pontosan, mint a vizetek. Ez jó lenne, ha forróbb lenne. Ez meg jobb lenne, ha hidegebb lenne, mert megfelelne a célnak. Mert megfelelne, minek felelne meg? Hát miért van a gyülekezet testvéreim ebben a világban? Elsősorban azért, hogy akiket Isten kiválasztott a világ teremtése óta, azok szépen lassan csordogáljanak befele az ő országába, és végül, mint a mennyei polgárok, megtöltjük ezt az országot, és amikor János majd belát és látja a megszámlálhatatlan sokaságot, akkor már értjük, hogy minek kell bekövetkezni. Ezután. Vagyis a gyülekezet azért van itt, hogy innen közülünk menjenek a mennybe azok, akik mondják, hogy Uram, légy irgalmas nekem, bűnösnek, szabadíts meg a gonosztól, és bocsáss meg a vétkeimet. És mennyei polgárokként bemennek. De nem csak ezért vagyunk itt, azért is itt vagyunk, hogy tanúk legyünk, hogy show legyünk és világosság. Azért, hogy akik nem ismerik Istent, akik ezt nem tudják, amiről beszélünk, azok megtudják rajtunk keresztül. Na de ha már nem vagy forró, tehát nem vagy hasznos a világnak, hogy hirdesd az evangéliumot, ha már nem vagy hideg, hogy viselkedj, ha a szádat nem tudod kinyitni, akkor is lássák meg rajtad, hogy a viselkedéseden, ahogy hordozod magad, a magatartásodon átsüt az Isten tisztelete. Ha ezt már nem tudod hozni, ha ezt már nem hozod, mert tulajdonképpen elveszítetted a sósságodat, és elveszítetted azt a világosságot, amivel világolnod kellene a veled egykorúak között. Ha ez már nincs meg, akkor azt, hogy kiköplek a számból, nem vagy hasznos tovább az Isten országa szempontjából. Ezért mondja, hogy bár lennél forróbb, vagy bár lennél hidegebb, hogy hasznos légy azok számára, akik között megtartalak, akik között ott vagy. Így, mivel langyos vagy és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek az én számból. Azt mondja, nézzétek tovább. Ezt mondod, mondja Jézus, a tévedhetetlen. Ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Azt mondja, ezt mondod, te ezt mondod, de nem így van. Azt mondja, te ezt mondod, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Akik ismernek, tudják, hogy mielőtt nem döntöttem úgy, hogy Isten útját szeretném járni. Zenész voltam, és nagyon sok lakodalomban muzsikáltam. Ha normális volt a fiatal pár, mert már olyan is van, akik nem normálisok, de ha normálisak voltak, akkor higgyétek el, testvéreim, hogy a mennyasszony, meg a vőlegény örültek a násznépnek. Hát de egymásnak jobban. Az a normális. Ha jobban örülök a mennyasszonynak, mint az egész násznépnek. Meg jobban örülök a vőlegénynek, mint az egész násznépnek. Ez a normális. Na most mondjátok meg nekem, minek örül ez a gyülekezet, holott Jézus már nincs benne? Pedig úgy néz ki, azt mondja, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs szükségem semmire, azt mondja neki a vőlegény. Nem így mondja a Biblia Jézusról? A gyülekezet meg a mennyasszony. Azt mondja a vőlegény, hogy te szerencsétlen, te nyomorult vagy szánalmas, szegény, vak és mezítelen. Te azt gondolod, hogy azzal, amit te szereztél magadnak, itt van az is, hogy meggazdagodtam. Mintha azt mondaná az eredeti szövegben úgy, hogy meggazdagítottam magam. Te szerencsétlen! Hát te ezekkel evel dicsekszel, amit felsoroltál? Hát nincsen vőlegényed. Akkor minek örülsz? Akkor minek örülsz? Kint van a vőlegény, az kívülről kopogtat, hogy én az ajtó előtt állok, és zörgetek, és figyeld meg! Nem úgy csinál, mint a világi vőlegények, ha itt ilyet csinálna egy mennyasszony valamelyik vőlegénye, hát sarkon fordulhat, azt mondaná. Hát. Csak ne vigye a mennyasszony táncot. Azt mondaná, hogy mint a villamos, egyik megy, a másik jön. Semmi baj, ez a vőlegény, ez nem így csinál. Ez nem így csinál, még mindig nem mond le róla. Még mindig nem mond le erről a gyülekezetről is. Tudjátok, mi van? Azt mondja, kiköplek a számból, mert nem vagy hasznos. De nem szaladok el tőled, és nem is hagylak magadra. Ott állok az ajtón kívül, és verem az ajtót, hogy hát ha, nem mindenkinek, de hát ha valakinek van füle, hallja meg, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Tudjátok miért? Mert a gyülekezet belőlem áll, meg belőletek. Lehet, hogy én süket vagyok, de neked még nyitva lehet a füled. A gyülekezethez szólni kell, mert a gyülekezetben lesznek olyanok, akik elkezdenek hallani. Lesznek olyanok, akik elkezdenek látni, és jól hallanak, és jól látnak, mert nagyon sok gyülekezetben be van tapasztva a tagoknak a füle, és be van homályosodva a szemük. Tudjátok miért? Csak nézzétek meg a Facebookot, az megmutatja. Egymásnak adjátok a dicsőséget. Nem, bocsássatok meg, hogy így mutatok. Erre nem mutathatok, mert nincs ott senki. Egymásnak adjátok a dicsőséget, lájkoljál már, vagy te lájkolod az enyémet, én is lájkolom a tiédet. Most akkor minden rendben van. Te ütöd az én zsidómat, én ütöm a te zsidódat. Ugyanaz, csak most másképpen megy el. Léci, kis. Egy kicsi kis lájk, akármilyen kicsi, nem baj, csak sok legyen. Hogy gyűjjön össze, hadd mutassam meg, hogy na nézd meg azt. Az én jányom, meg az én fiam, meg baj, majdnem leesett a mobilom a zongoráról. Ezt figyeljétek meg, hogy pont reptibe kaptam el. Testvéreim, úgy kibabrál velünk az ördög, hogy borzasztó, és ez a szellemiség, ez be fog szűrődni, be fog gyűrőzni, ha már nem gyűrűzött be a gyülekezetekbe is. Sokszor. Nekem nincs Facebookom, nem is lesz. Pedig már nagyon szerették volna sokan, hogy sokszor odahoznak egy-egy képet, azt mondják, hogy na, tessék már megnézni, azt mondja, testvér szerint azt mondja, ez istenfélő ez a leányka. Hát mondom, miért ez a fiú, ez istenfélő, amelyik a kocka hasát mutogatja állandóan. Lehetne másodfokú egyenletet megoldani rajta. Azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas, a szegény, a vak és a mezítelen. Azt mondja Jézus, ne fordítok neked hátat, hanem tanácsolom neked. Azt tanácsolom neked, és nézd meg, mit tanácsol. Te innen veszed a másiktól, meg onnan veszed a harmadiktól, meg egymástól veszitek, meg a világtól veszitek, meg mindenhonnan veszitek, de én tőlem vegyél, azt mondja, védj tőlem. És mondja, hogy mit? Tűzben izzott aranyat, vagyis olyan értéket, ami ki van próbálva, hogy meggazdagodj, és vegyél fehér ruhát, mert hiába csinálod, hiába van rajtad akármilyen, lehet Gucci táskád, meg lehet tele lehetsz Adidasszal. Meg lehet mindened, neked azt eredeti, neked azt, az van neked eredeti. Na, de nincsen fehér ruhád. Ezt viszont csak én tőlem tudod megvenni. Tudjátok miért? Hát, hogy ne tudnátok. Csak akkor lesz fehér ruhám Isten előtt, ha a Jézus vérével mosom meg. Vagyis azt mondom, hogy atyám, ő miatta, aki a vérét hullatta, mos meg engem, adjál nekem fehér lelket, fehér ruhát. Csak akkor lesz fehér ruhák. És azt mondja, hogy ne látszódjon a szégyenletes mezítelenséged. Mert hiába veszel magadra akármit, ha nem Jézustól kapod a tiszta ruhádat, ha nem ő tisztítja meg a lelki ismeretedet, ha nem ő tisztít meg, ha nem ő tesz igaz állapotba Isten előtt, akkor soha nem fogsz tudni megállni az Atya előtt az ítéletben. És vegyél tőlem szemgyógyító írt azért, hogy láss. Azért, hogy láss, mert nem látsz. Te azt gondolod, hogy látsz. És testvéreim, a laodiceabeli gyülekezetnek, nem csak a gyülekezetnek, a laodiceaiaknak rengeteg szemgyógyító ír volt, mert az a mészkő, amiből építkeztek, az nagyon fehér. És gondoljátok el, ha a drága nap sütött rá, már pedig jó sok napon egy évben sütött rá az Isten napja, akkor az olyan fehér volt, és szinte mindenkinek szembetegsége volt. És ez a város, ez rengeteg szemgyógyító írral rendelkezett, és ebből is szedték a hasznot. Ugye a gyógyszeripar most is megy, azt mondják némelyek, én nem néztem utána, de némelyek azt mondják, hogy jaj, lassan a gyógyszeripar elébe húz a hadiiparnak, ami a nyereséget illeti, és lehet, hogy így van. Én emlékszem rá, gyerekkoromban Székelyhídon egyetlen patika volt, most van 3 vagy 4, de több beteg van, mint akkor. Jól élnek, a gyógyszeripar rettenetesen kaszál és rettenet. Na ez a város is meggazdagodott a szemgyógyító írból. És azt mondja Jézus, hogy na-na, az nem jó semmire. Hát azzal kenegetitek magatokat, és nem láttok, vakok vagytok. Tőlem vegyetek szemgyógyító írt. Azért, hogy lássatok. Azt tanácsolom neked. Testvéreim, egy olyan ígéret van itt. Ezt nem is lehet másképp megérteni. amikor azt mondja Jézus, hogy ezt mondja neked, mikor bejelentkezik ennek a gyűlöletnek, amikor sokra tartotta magát, az ő te szerencsétlen. Hát te tudod, hogy ki üzem most neked? Én vagyok az ámen, az igaz tanú. Én vagyok az Isten teremtésének a kezdete. És itt a kezdet szó az eredeti görögben azt jelenti, hogy én vagyok az Isten teremtésének a principiuma. Én vagyok az Isten teremtésének az elve. Max Planck, aki 1984-ben Nobel-díjat kapott, fizikai Nobel-díjat, tudjátok, mit mond? Azt mondja, hogy ha valaki ismeri, kvantumfizika, azt mondja, ha valaki ismeri a valóságot, akkor azt tudja, hogy a szubatomikus részecskéket, hogy atomok legyenek, egy erő tartja össze. De ez az erő nem véletlen, mert ez az erő mindig ugyanúgy hat. A fát fának tartja, a vasat vasnak tartja, a rezet réznek tartja, és így tovább, összetartja az atomokat, hogy azok meghatározottak legyenek, hogy ne legyen egy nagy összevisszaság a fizikai környezetünkben, hanem minden úgy legyen meghatározva, hogy lehessen belőle építeni, lehessen rá számítani, lehessen kiszámítani, mi lesz vele, hogyha melegíted, mi lesz vele, hogyha vágod, és így tovább. Ezek az atomok, ezek úgy állnak össze, de azt mondja Max Planck, benne ezekben a struktúrákban nincs ész. Ha mégis normális és mégis intelligens módon vannak összetartva, akkor az csak úgy lehet, hogyha az anyagi világon kívülről van egy hatalmas erő, ami az egészet logikus rendben tartja. Erre jön a zsidókhoz írt levél. Emlékeztek, mit mond Jézus? Én vagyok az Isten teremtésének a principiuma. Én vagyok a logosz. Én vagyok a világ ész. Ő benne áll fenn minden, és ő miatta, ő rá nézve teremtettek. Azt mondja a zsidókhoz írt levél. Ő az Isten dicsőségének a kisugárzása, aki az ő hatalmas szavával fenntartja, hordozza a mindenséget. Mondja Max Planck, van egy kívüllevő erő ezen az anyagi világon, ami intelligensen összetartja az egészet, és koordinálja, és dinamizálja, és ez az Isten. Most már tudjuk, nem az Atya Isten, a Fiú Isten. Mert ő benne áll, ő az Isten teremtésének a kezdete. Na így mutatkozik be, te szerencsétlen gyülekezet, eltanultad ettől a süket várostól a dicsekvést össze-vissza. Te azt hiszed, hogy vagy valaki, na aki most üzen neked, az az egész teremtettségnek a principiuma. És testvéreim, elmondtam már többször bizonyságtevésemben, hogy Isten olyan hatalmas, mint amilyen. És hogy azokra a dolgokra képes, mint mérnök, mint művész, mint elképzelhetetlen bölcsesség. Hát világos, mert ő ilyen. De hogy ez a hatalom, ez a csodálatos Isten, ez a hatalmas, kibeszélhetetlen Isten, hogy ez úgy megalázza magát, hogy egy ilyen gyülekezet, amely kiszorítja a tudatából, hogy oda megy az ajtó, az kívülről kopog, hogy engedjetek már be emberek, hát tönkrementek. Ez az alázat engem ez térdre kényszerít. Ez az Isten, mert szeret bennünket, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hát testvéreim, a gyülekezetekbe mi a célja ennek a hét levélnek? Az a célja, hadd mondjam el nektek, nem kell ezt megjegyezni, de ha figyeltek rá, akkor meglátjátok, hogy úgy van. Vajon miért mondta Isten azt, hogy amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek. Efézusba, Szmirnába, Pergamonba, utána pedig Biblia lesz belőle. A világon minden nyelvre lefordítják, azt mondja Jézus. A világon minden népnek bizonyságául hirdetetni fog az evangélium, és mikor már minden nép megismeri az evangéliumot, utána jön el a vég. Vajon miért akarta Isten, hogy a margitai gyülekezet is hallja a hét levélnek szóló bizonyságtételt? Mert nem csak a hét levélnek szánta, hanem a mindenkori minden gyülekezetnek szánta. És most, mikor eljutott hozzánk, akkor tudjuk meg, a hét levélnek írt gyülekezet azért íródott meg, és azért tanulmányozható, mérlegelhető mindenkorban, mert hét tükör, hét jelzőtábla, hét figyelmeztetés, hét irányjelző, hét biztatás, hét bátorítás és hét ígéret. Na most jön az, amiről az előbb akartam beszélni. Azt mondja Jézus, aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én királyi székemben. Hogy hívják a királyi széket más szóval? Trón. Aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én trónomon, vagyis velünk akarja kormányozni ezt a nyomorult univerzumot, amit 70 éve pásztázzák a csillagközi teret, és nem jön értelem sehonnan. Miért? Tudjátok miért? Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mi fogjuk kivinni az Istent mert Isten a saját képére teremtett bennünket. Mi fogjuk megtölteni élettel, ezekkel az élet csírákkal, amiket ide belesújkolt, bele tömörített ebbe a földbe. Azt mondja, a mindenség, a teremtettség sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Úgyhogy nevethetnékem támad, mikor azt kérdezte az egyik diák, hogy nem fogunk mi ott unatkozni majd a mennybe, hogy ott ülünk a trón előtt, az egész nap énekelünk. Drága barátom, neked fogalma sincs, hogy mi vár rád. Szoktatok unatkozni? Nem hiszem. Lehet egy-kettő, de a többség az nem, annyit dolgozik reggeltől estig. Azt mondja Jézus, hogy jól vagy, jámbor és hűszolgám, a kevesen hű voltál ezután, mennyit bízok rád? Na hát akkor ki fogod unatkozni? Ezután még többet bízok rá, csak nem fogsz fáradni. Meg szenvedélyeddé válik a munka, meg élvezetté válik a munka. Wellness örökké valóság, képzeljétek el, erről szól a Biblia. Nem hétvége. Ha mi az? 2-3 nap, azt mész vissza robotolni. Tehát, 7 ígéret, és azt mondja, még feljebb. Azt mondja, aki győz, megadom annak, hogy velem üljön az én trónomon, mint ahogy én is győztem, és ülök az én atyámmal egy trónon. A teljes Szent Háromság Isten, ezt a képet figyeljétek. A Szent Háromság Isten, ugye, Atya, Fiú, Szentlélek, fogják egymás kezét, minden hasonlat sántítés. De valamilyen képet kell használjak, hogy értsük, hogy miről van szó. A Szent Háromság Isten fogja egymás kezét az örökké valóságon át, egyszer csak az Atya elengedi a Fiú kezét, és azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra. És megteremti az embert, és átmegyünk a bukáson, átmegyünk a megváltáson, átmegyünk az összegyülekezésen, és ott vagyunk az ő országában, és elengedték egymás kezét a Szent Háromság, és hatalmas kört alkot velünk, mert azt mondja Jézus, aki győz, az velem fog ülni a trónon, mint ahogy én is győztem, és ülök az én atyámmal a trónon, mert nem rajtunk akar uralkodni, hanem velünk akar uralkodni. Ha ott lesztek, meglátjátok. Na de legyetek ott, mert Jézus azért halt meg, hogy ott lehessetek. És azért írja ezeket, küldi ezeket a leveleket, hogy tartsatok ki az utolsó percig. A 7 levél mindegyike mond valamilyen ígéretet. Ez a levél, ahol már nincs ott Jézus a gyülekezetben, de kívülről még mindig szeretne bejönni, ez mutatja meg a csúcsot, ahova eljuthat az ember. Isten az emberrel együtt akarja ezt a borzalmas valóságot élettel tele tölteni, szépséggel, jósággal, mert mikor levágja a gonoszt és bezárja a pokolba, onnan kezdve már csak szépet meg jót tudunk csinálni. Tudunk így is. Csak most tudunk még gonoszt is. De amikor a gonoszt bezárja belőlem is, belőletek is, a világból is, a kapcsolatokból is, a viszonyokból is, az összes gonoszt összeszedi és bezárja a pokolba, örökre is onnan ki nem jön, azután csak a jót fogjuk csinálni, csak örvendezni fogunk, csak boldogok leszünk. Na erre segítsen az Úr bennünket. Amen. Testvéreim, ha valakinek lenne kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban, lehetséges. Az lenne a kérdésem, hogy Pál apostol beszél a korintusi levélnél arról, amikor a testvérek együtt nem tudnak eldönteni valamilyen dolgot, és vitatkoznak, meg stb. És azt mondja, nincs köztetek egy értelmes ember, aki el tudná dönteni egy-egy vitás kérdést, és azt mondja, hogy avagy ti nem tudjátok-e, hogy mi majd angyalok felett fogunk ítélkezni. Ezzel kapcsolatban, ha tudna a testvér valamit mondani, eléggé homályos és eléggé keveset tudok én, legalábbis személyesen lehet másnak is segíteni, ha az álláspontját kifejteni a testvér ezzel kapcsolatban, hogy érti azt az ige, hogy mi majd valamikor egyszer ítélkezni fogunk, akár még angyalok felett is. Igen. Hát testvéreim, először is tudnunk kell, hogy Jézusról is megvan írva a zsidókhoz írt levélben. A zsidókhoz írt levelet nem tudjuk, hogy ki írta, de valószínű, hogy Pál apostolnak egy nagyon cizellált elméjű tanítványa volt. Azért, mert a gondolkodása hasonlít a páli gondolkodása, és azt mondja ott a zsidókhoz írt levél írója, hogy kevés időre Jézus is kisebbé tétetett az, ki tudja megmondani? Az angyaloknál. Kevés időre Jézus is kisebbé tétetett az angyaloknál. Na most testvéreim. De nem önmagáért, nem csak azért, hanem azért, hogy az ördög meg tudja rajta mutatni, ahogy ki tudja mutatni a foga fehérjét. Hát, mint Istenhez nem tudott hozzáférni az ördög. Hát, emlékezzetek a gadarai megszállottakra, amikor meglátták, baj, már messzülő ordibáltak, hogy te vagy az Isten fia. Tudták, hogy miről van szó. De mint az ember fiát, úgy akarta legyőzni a sátán. És Isten megengedte, hogy az ember fia halljon meg a többi ember fiáért, azért, hogy valóságos váltság legyen, és valóságos igazi megmérettetés. Na most, mivel Jézus is egy időre kevésbé, kisebbé tétetett az angyaloknál, így mi is egy időre kisebbé vagyunk téve az angyaloknál, de ne felejtsük el! A mindenható Isten előtt nincs írva sehol a Bibliában, hogy mert úgy szerette Isten az angyalokat, mert úgy szerette Isten a világot, az övéit, az angyalokat nem a saját képére teremtette, az angyaloknak nem adott szabad akaratot. Az angyalok fellázadtak, Luciferrel együtt egyharmada fellázadt, kétharmada hűséges maradt a Gábriel és a Mihály parancsnoksága alatt, és... Amikor viszont visszamegyünk oda, ahova Isten szánt bennünket a teremtettségbe, akkor visszakapjuk az Isten gyermeki mi voltunkat. Tehát emlékezzetek vissza. Ezért a Biblia gyönyörűséges könyv, mert puzzleként benne van minden igazság. Mit mond János a bevezetőben az evangélista? Akik befogadták őt, hatalmat adott, hogy Isten fiai legyenek. Hát Isten gyermekei leszünk, testvéreim, nem az angyalai. Világos, hogy az angyalok kisebbek lesznek nálunk. Egyelőre nagyobbak nálunk, mint ahogy Jézusnál is nagyobbak voltak abban az időben, amikor itt volt a Földön. Kisebbé tétetett az angyaloknál. Mi is kisebbek vagyunk most, de amikor eljön a valóság, ami a Krisztus, így olvassuk a Kolossai Bélekhez írott levélben, akkor testvéreim, visszakapjuk a hatalmat. Nézzétek csak meg, Isten adott nekünk identitást, adott nekünk gondolkodást, adott nekünk szabad akaratot, és adott nekünk hatalmat. Csodálatos, nézzétek meg ezt a bibliai igazságot. Tehát kaptunk identitást, nincs még egy Balla Frigyes az egész univerzumba, nincs még egy Horváth Sándor az egész univerzumba. Nincs még egy Zefer Szabolcs az egész univerzumba. Nincs. Egypetélyű ikrek lehetnek, akik tökéletesen egyformák, az anyjuk se tudja őket megkülönböztetni. Azok se egyformák. Az egyiknek a szőkék fognak tetszeni, a másiknak a barnák, az egyik a töltött káposztát szereti, másik a rántott húst, és itt van, és itt van. Nincs két egyforma. Az identitás megismételhetetlen. Nincs. Identitást kaptunk, szabad akaratot kaptunk. Előtökbe adtam az életet és a halált, de ti válasszátok az életet. És kaptuk a gondolkodást, és kaptuk a hatalmat, mikor lepaktáltunk a sátánnal, és megfertőződtünk a gonosszal, akkor Isten nem az identitást vette el tőlünk, nem a szabad akaratot, hiába mondják, hogy a szabad akaratot nem vette el. Amikor a Biblia, az igazság, a világosság téged meggyőz arról, hogy van benned egy Isten ellenes valóság, és meg akarsz szabadulni tőle, nem tudsz, de akarhatsz megszabadulni. Csak nem tudsz, ezért kell a szabadító, ezért kell Jézus. És mikor Isten végül kiűzi belőlünk a gonoszt, mert mondjuk neki, hogy szabadíts meg a gonosztól, visszakapjuk a hatalmat. Visszakapjuk a hatalmat. Ezért mondja, hogy, azt mondja, hogy most már fáradtságos munkával eszed a kenyered, miután vétkeztél. Eddig elég lett volna, csak így parancsoltál volna a programnak, mint ahogy Jézus parancsolta a fügefának, hogy hervadjon el. Te is parancsolhatnál a Lúthúrnak, meg az összes gazdnak, hogy na, nyomás csak lefele. lenne hozzá hatalmad. Most is meg tudod csinálni, fáradtságos munkával, ízadság, veszed a kapát, azt kivágod. Megszavarod a jerbicsidet. Ugyanaz. Most már fáradtságos munkával. Eddig megcsinálhattad volna fizikai munka nélkül. Parancsolhattál volna az anyagnak. Így is parancsolhatsz, de kalapáccsal, fűre, hiszen hegesztőpisztolyjal és így tovább. Ez van. De mikor kiveszi belőlünk a gonoszt, akkor visszakapjuk a hatalmat, és ez a hatalom sokkal nagyobb, mint az angyaloké. Valóban úgy van, azt mondja Pál apostol, milyen dolog az, hogy itt veszekedtek egymással. Az angyalokat fogjuk nem csak ítélni, hanem igazgatni, adminisztrálni. Az angyalokat fogjuk, és így van. Az Úr Jézus vére elég hozzá, hogy megtehessük, higgyétek el. Nem babra megy a játék. Aki hisz, az megtegyen lépéseket. Köszönöm szépen, Robi, ez... Köszönjük a szolgálatot, tényleg most már el is múlt 8 óra. Kellemes estét kívánok mindenkinek. Mindenkit köszöntünk utólag is, és a Frigyes testvérnek, meg hát tényleg örülünk, hogy itt voltál. Mondjuk együtt el az igeverset. Mondjuk együtt el az igeverset. Aki győz, örökségünknek minden, és annak Isten leszek, és az Fiam lesz néken. Jelenések 21. Igen, és ez egy egyetlen angyalra sem vonatkozik.